ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในทุกๆวันข้าพเจ้าก็จะอ่านพระไตรปิฎกนั้นทุกวันเลยอ่านมากบ้างอ่านน้อยบ้างสิ่งที่เป็นพุทธพจน์บ้างสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่ครูบาอาจารย์ได้อธิบายไว้บ้างเห็นประเด็นตรงไหนมีข้อมูลใดคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เอามาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพราะว่ารายการของเรามีทุกวันมีโอกาสให้ศึกษาให้ทำให้ปฏิบัติแต่เราใช้ทุกวันของเราให้มีคุณค่าในการที่จะศึกษาปฏิบัติไม่ว่าทางใดทางหนึ่งในเวลาของเราจะไม่สูญเปล่าเวลาของเรานั้นจะมีประโยชน์เราเกิดมาชาติหนึ่งนั้นเรียกว่าทำประโยชน์ได้เราทำประโยชน์ในลักษณะที่เป็นการศึกษาธรรมนี้ทำประโยชน์ให้ตัวเองด้วยไม่ใช่แค่ประโยชน์กับตัวเองเท่านั้นยังเกิดประโยชน์กับคนอื่นด้วยเพราะว่าในขณะที่เรามีธรรมะอยู่ในใจไม่ว่าคุณจะได้จากการอ่านการฟังหรือการนำมาใช้งานก็ตามมีธรรมะอยู่ในใจคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยก็ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเขาจะไม่ได้รับการเบียดเบียนจากเราเพราะคนที่มีจิตใจมีธรรมะอยู่ในใจเนี่ยจะไม่ได้คิดอาฆาตมาดร้ายคิดในการที่จะพยาบาทเกลียดชังหรือคิดไปในทางที่จะทำให้คนอื่นได้รับความลำบากจะไม่ได้คิดไปในทางนั้นพอไม่ได้คิดไปในทางนั้นการกระทำไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือทางกายใดๆที่ออกไปเนี่ยก็จะไม่เบียดเบียนกันคนอื่นเขาก็ชื่อว่าได้รับการรักษาจากตัวเราที่มีธรรมะแต่บุคคลที่มีใจงามใจดีใจประเสริฐจากธรรมะที่มีอยู่ในจิตใจนั้นนอกจากไม่เบียดเบียนแล้วถ้าฝึกให้ดีขึ้นจิตใจนั้นเขาก็มีความเป็นใหญ่มีความเป็นพรหมแต่ก็จะมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลมีเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาอยู่เนืองนิดแต่คนอื่นก็ได้รับประโยชน์จากการที่เรามีธรรมะด้วยแต่ตัวเองก็ได้ด้วยคนอื่นก็ได้ด้วยอันนี้เป็นความแยบคายเป็นความลึกซึ้งลึกล้ำของมรดกคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทิ้งเอาไว้ให้เราได้ปฏิบัติตามคือถ้าเราไม่ปฏิบัติตามไม่ทำตามมรดกที่พระพุทธเจ้าทิ้งไว้ให้นี้ชื่อว่าไม่ได้เป็นตายาตหรือคือเราจะไม่สามารถที่จะรับมรดกคือธรรมะที่พระองค์ทิ้งไว้ให้นี้ได้แต่จะมีก็แต่ชื่อเฉยๆหรือบางคนอาจจะรับพระธาตุมาแต่มีความเชื่อว่านี่เป็นพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็รับมรดกแค่เป็นสิ่งของเฉยๆแต่มรดกคือธรรมะเราจะรับได้เราจะเป็นธรรมทายาทได้ในใจของเราต้องมีธรรมะด้วยในใจของเราต้องปฏิบัติธรรมด้วยปฏิบัติธรรมในใจมีสติตั้งไว้ทางกายทางวาจามันก็ออกมาเป็นเรื่องของศีลออกมาเป็นเรื่องของการให้ปันซึ่งกันและกันออกมาเป็นเรื่องของความเมตตากรุณากันทางวาจาทางกายแต่สังคมเริ่มจากในครอบครัวของเราก่อนแล้วก็จะมีความสุขมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันสังคมในหมู่บ้านของเราในชุมชนของเราก็จะยิ่งมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลและไม่บาดหมางพยาบาทกันสังคมคือในระดับประเทศชาติก็มีความสมัครสมานสามัคคีปรองดองเห็นอกเห็นใจกันแต่บ้านเมืองมันก็ไปได้เราเริ่มจากตัวเราก่อนเริ่มจากตัวเราเองอย่าให้เจ้ากิเลสใดๆมันมาครอบงำในใจทำให้จิตใจเราเห็นผิดพลาดไปแต่ให้เรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องเริ่มจากตัวของเรานี้มันคือเรื่องขันธ์ 5นั่นเองแต่พระเจ้าจึงนำพระสูตรนี้มาให้ท่านผู้ฟังฟังพระสูตรนี้ก็คือเรียกว่ามหาปุณณมสูตรอันนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์นะในการให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ข้าพเจ้าก็ขอสักวันหนึ่งหลักในวันพฤหัสให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ซึ่งในที่นี้หมายถึงคำที่เป็นคำของพระพุทธเจ้าด้วยโดยบทเพียรชนะเป็นพุทธพจน์แล้วก็เป็นคำที่โดยอัฏฐะก็เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าอาจจะเป็นคำของท่านพระสารีบุตรบ้างของท่านพระมหาโมคคัลลานะบ้างของท่านพระมหากัจจานะบ้างของท่านพระอานนท์บ้างเราไม่ให้ฟังกันแบ่งปันกันในสัปดาห์นี้เราก็เอาสิ่งที่เป็นพุทธพจน์หลักเราให้ฟังธรรมของมหานาคสองท่านคือท่านพระมหาสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคัลลานะไปแล้วในเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้เรากลับมาที่พุทธพจน์นั่นคือในพระสูตรที่เรียกว่ามหาปุณณมสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่14ข้อที่120และท่านผู้ฟังมีหนังสือจะไปลองเปิดหาอ่านดูแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเรานั่นเองนั่นคือเกี่ยวกับขันธ์ 5ถ้าไม่มีหนังสือก็ไม่เป็นไรฟังในช่วงของฟังธรรมคำพุทธะ ก็จะได้ยินพระสูตรนี้เต็มๆข้าพเจ้ามาอธิบายให้ตามความรู้ความสามารถแต่ไม่เกิดความเข้าใจในระดับใดระดับหนึ่งถึงแม้ไม่มีหนังสือก็ตามในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตอนนั้นประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีซึ่งในเมืองสาวัตถีนั้นมีวัดที่สำคัญอยู่2แห่งนั่นคือเชตวันนี่คือแห่งที่1แห่งที่2นั่นก็คือบุพพารามแต่อยู่ใกล้ๆกันห่างกันไม่กี่กิโลโดยเชตวันนั้นสร้างโดยอนาถบิณฑิกเศรษฐีส่วนบุพพารามนั้นสร้างโดยนางวิสาขามหาอุบาสิกาแต่ตอนนั้นเป็นคืนวันเพ็ญพระพุทธเจ้าอยู่ที่บุพพารามนี่แหละมีพระสงฆ์ห้อมล้อมอยู่แล้วก็มีภิกษุรูปหนึ่งขอโอกาสขึ้นถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของขันธ์ทั้ง5นะขันธ์ก่อนจะมาฟังขันธ์เนี่ยแปลว่ากองขันธะเนี่ยนะคือไม่ใช่อุปกรณ์ที่เราใช้ตักน้ําอาบแต่คือว่าถ้าเราเอาขันธ์ที่ตักน้ําอาบมากองๆรวมกันเขาก็เรียกว่าขันขันแต่ขันที่เราพูดในที่นี้คือขันทะขอไข่ไม่ให้อากาศนอนหนูทอทงกรันนั่นเป็นภาษาบาลีแปลว่ากองแปลว่ากลุ่มก้อนแปลว่าสิ่งที่รวมๆกองๆกันเอาไว้อะไรที่มันเหมือนๆกันคล้ายๆกันอยู่ตามที่ต่างๆเอาจับมากองๆรวมกันไว้เหมือนกันคล้ายๆกันกองรวมกันไว้กองหนึ่งในอีกอย่างหนึ่งที่เหมือนกันกับอีกแบบหนึ่งแต่ว่ากองๆรวมกันไว้ก็เรียกว่าแบบที่2แต่ซึ่งมันมีอยู่ทั้งหมด5แบบด้วยกันแต่สิ่งที่มีลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยนะคืออย่างแรกนั้นก็คือเรื่องของสิ่งที่เป็นธาตุ4ดินน้ำไฟลมสิ่งที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซที่เราเห็นเราจับต้องได้อันนี้ทั้งหมดเรียกว่าสิ่งที่เป็นรูปรูปนั้นก็คือสิ่งที่มีความแตกสลายได้เปลี่ยนแปลงไปได้ตามความร้อนความหนาวอย่างเช่นน้ำแข็งก็เปลี่ยนเป็นของเหลวได้ของเหลวคือน้ำก็เปลี่ยนเป็นก๊าซได้เพราะความหนาวความร้อนการกระทบกันเช่นคุณเอาเลื่อยไปโดนกับไม้แต่ไม้มันก็แยกกันออกแต่แตกกันออกได้เพราะการกระทบกันอันนี้ก็แสดงว่าสิ่งนั้นเป็นรูปแต่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซนี่แหละเป็นธาตุ4ดินน้ำไฟลมนี่แหละแต่มากองรวมกันไว้ไม่ว่าจะมีอยู่ในที่นี้อยู่ในที่อื่นสิ่งที่เป็นของหยาบของละเอียดอดีตในปัจจุบันหรืออนาคตยังมาไม่ถึงแต่ถ้าเราพูดถึงสิ่งนี้อันนี้เรียกว่ารูปเหมือนกันในการที่มากองรวมกันไว้พูดจัดในหมวดหมู่แบบนี้เขาจึงเรียกว่ารูปขันธ์รูปขันธ์ส่วนอย่างที่2นั่นคือเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้สึกความรู้สึกที่เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขหรือความรู้สึกแบบอื่นๆจะเป็นสุขทางใจทุกข์ทางใจที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นเรื่องที่เกิดจากทางตาหรือทางหูถ้ามันก่อให้เกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ความรู้สึกทั้งหมดเนี่ยถ้าเรามากองรวมกันนำมาจัดหมวดหมู่รวมกันไว้เขาก็จึงเรียกว่าเวทนาขันธ์และอย่างที่3ก็คือความหมายรู้ในการที่เราจะหมายรู้ได้ว่าสิ่งนี้เป็นเสียงภาษาไทยนะนี่คือการหมายรู้เกิดขึ้นนะสิ่งนี้เป็นการพูดเสียงผู้ชายนะไม่ใช่เสียงผู้หญิงแต่ความเป็นผู้ชายผู้หญิงนี่คือความหมายรู้นะเราจะหมายรู้ได้ว่าอ๋ออันนี้มันรสเค็มไม่ใช่รสเปรี้ยวแต่ความเค็มความเปรี้ยวนี้ก็เป็นความหมายรู้นะเป็นความหมายรู้ความหมายรู้ในที่นี้คือสัญญาแต่ความรู้สึกกับความหมายรู้ไม่เหมือนกันนะท่านผู้ฟังถ้ามีคนพูดว่าฉันรู้สึกง่วงแต่ความง่วงเนี่ยเป็นสัญญานะเป็นสัญญาแต่มันอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่น่าพอใจหรืออาจจะทำให้เกิดความรู้สึกที่น่าพอใจความรู้สึกที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนั้นเป็นเวทนาแต่เป็นเวทนาเป็นคนละอันกันแต่ภาษาไทยเนี่ยพอเอามาเรียกแล้วมันใช้คําว่ารู้เหมือนกันนั่นจึงต้องเอาภาษาบาลีมากํากับไว้ด้วยนะว่าความหมายรู้นั้นหมายถึงสัญญาคือการที่เราสามารถที่จะเรียกสิ่งต่างๆได้เรียกอันนี้ว่าหนาวเรียกอันนี้ว่าร้อนเรียกอันนี้ว่าผู้ชายเรียกอันนี้ว่าผู้หญิงถ้าเป็นภาษาอื่นเขาก็เรียกคนละแบบกันแล้วก็มีความหมายรู้อีกแบบหนึ่งหรือถ้าเราไม่มีความรู้ในภาษานั้นๆเราจะไปมีความหมายรู้ในเสียงที่เขาพูดมาเราก็จะไม่ได้มีความรู้ในสิ่งนั้นนี่คือลักษณะของสัญญาคือความหมายรู้นำมากองรวมกันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นจากทางหูทางตาหรือทางใดๆใน6อย่างนี้จะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกแต่พวกนี้กองรวมกันไว้เรียกว่าสัญญาขันธ์และสังขารคือการปรุงแต่งตามฝั่งในข้อที่4การปรุงแต่งที่เป็นไปทางกายวาจาใจก็ตามการปรุงแต่งที่เปลี่ยนแปลงจากรูปเวทนาสัญญาให้เปลี่ยนมาเป็นอย่างอื่นหรือเปลี่ยนไปเป็นตัวมันในอีกแบบหนึ่งพวกนี้คือสังขารทั้งสิ้นอย่างเช่นการที่ร่างกายของเรา นะมันแก่ลงอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นแสดงว่ามีสังขารมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นละจากสบายดีมาเป็นป่วยนะจากป่วยกลายเป็นหายในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้จากรูปลักษณะที่ป่วยอยู่เป็นรูปลักษณะที่หายจากการป่วยการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ปรุงแต่งตรงนี้นี่คือสังขารหรือจากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่เปลี่ยนจากรูปเด็กให้เป็นรูปผู้ใหญ่การปรุงแต่งจากรูปแบบหนึ่งให้สําเร็จรูปเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้คือสังขารหรือแม้แต่ความคิดของเราก็ตามกว่าจะมีความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นอย่างนี้มีแผนการดําเนินธุรกิจอย่างนี้มีแผนงานอย่างนี้อันนี้คือสัญญาอย่างหนึ่งนะพอถึงเวลาทําจริงๆเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนแน่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเราก็ต้องเปลี่ยนตามเอาเป็นไปทําอีกแบบหนึ่งแต่ความหมายรู้ในการที่จะทําก่อนหน้านี้กับการทําจริงๆแต่มันเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกันไปแต่ก็มีการปรุงแต่งให้สําเร็จรูปของสัญญาแบบหนึ่งให้สําเร็จรูปไปเป็นสัญญาอีกแบบหนึ่งอันนี้คือลักษณะของการปรุงแต่งแต่ที่เข้าทํางานตรงนี้นี่คือเรื่องของสังขารสังขารที่ทําหน้าที่นี้จะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันแต่อดีตก็ได้นะอนาคตก็ได้นะเนื้อยาหรือละเอียดภายในภายนอกเอามากองรวมกันไว้อันนี้คือสังขารส่วนเรื่องของวิญญาณคือการรับรู้ในวิญญาณแปลว่าการรู้แจ้งก็ได้แปลว่าการรับรู้ก็ได้การที่เรารับรู้เสียงได้อันนี้คือวิญญาณทำหน้าที่การที่เรารับรู้ภาพผ่านทางตารับรู้สัญญาความรู้สึกต่างๆใดๆในใจอันนี้วิญญาณเข้าไปทำหน้าที่ทั้งสิ้นในวิญญาณก็จะไปรับรู้รูปด้วยรับรู้เวทนาด้วยรับรู้สัญญารับรู้สังขารอันนี้เป็นหน้าที่ของวิญญาณที่จะไปรับรู้สิ่งต่างๆในการรับรู้การรู้แจ้งตรงนี้คือวิญญาณจะรู้ในเรื่องที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันหยาบหรือละเอียดสิ่งนี้กองรวมกันก็เรียกว่าวิญญาณขันธ์แต่ทั้ง5อย่างนี้ท่านผู้ฟังรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยมีอยู่ในกายของเราลองพิจารณากายของเรานี้ดูแต่มีความรู้สึกไหมมีนะมีการรับรู้ไหมได้ยินเสียงเนี่ยรับรู้ได้หรือเปล่าได้ยินเสียงไก่ขันอยู่รับรู้ไหมอันนี้ก็คือการรับรู้คือมีวิญญาณเอาแล้วรู้ว่าเป็นเสียงไก่ขันรู้ว่าเป็นเสียงคนพูดการรู้ตรงนี้นั่นคือสัญญาอย่างที่ว่านะท่านผู้ฟังภาษาไทยเนี่ยบางทีมันต้องชี้แจงกันให้ชัดเจนนิดนึงว่าคำว่ารู้เนี่ยหมายถึงวิญญาณหรือว่ารู้นี่หมายถึงสัญญาหรือว่ารู้นี่หมายถึงเวทนาหรือว่ารู้นี่หมายถึงสติกันแน่อันนี้คือข้าพเจ้าบอกให้ชัดเจนแล้วนะว่าการที่เรามารู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นเสียงผู้ชายอันนี้เป็นเสียงไก่ความรู้ตรงนี้นี่คือสัญญาในการที่เรารับรู้ทางเสียงได้การที่เรารับรู้ได้เนี่ยอันนี้คือวิญญาณนั่นก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ทีนี้ขันห้าแล้วยังไงในที่นี้ภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามนะขันห้าที่เรียกว่าเป็นขันนั้นเพราะว่ามันมีแยกแยะแจกแจงกันได้หลายอย่างเอาสิ่งที่เหมือนกันคล้ายๆกันมารวมกันก็เป็นกองหนึ่งก็จึงเป็นขันขึ้นมาแต่แล้วขันนี้ท่านผู้ฟังไม่ใช่ขันธรรมดาคือมันไม่ได้ทําจากพลาสติกแต่มันทําจากกลุ่มก้อนที่มีความยึดถือเข้าไปติดไว้ด้วยเขาจึงเรียกว่าอุปาทานขันเนี่ยชื่อเต็มๆของมันนะอุปาทานขันเนี่ยคือถ้าเราจะพูดถึงขันอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่เต็มเนื่องเพราะว่าขันเนี่ยมันจะต้องมีอุปาทานติดอยู่ด้วยอุปทานในที่นี้คือความยึดถือนะตัวอุปทานคือความยึดถือคือความกำหนัดพอใจในขันธ์ทั้ง5มันจะต้องอยู่ด้วยกันเพราะอะไรก็คุณถึงเกิดมาได้ไงคือถ้าไม่มีอุปทานขันธ์5เนี่ยนะคุณเกิดมาไม่ได้นะถ้าไม่มีอุปทานขันธ์5มันไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะเกิดมาไม่ได้นะเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันมันติดกันอยู่เนี่ยมันจึงคล้องกันมามันถึงเกี่ยวกันมามันถึงจะต้องวนเวียนกันไปเพราะไอ้เจ้าความยึดถือคืออุปทานแล้วมันจึงทำให้มีเรื่องราวมีสังสารวัฏมีการวนไปเวียนมามีการมาเกิดแก่ตายมีพ่อมีแม่มีลูกมีผัวในพวกนี้คือลักษณะของขันธ์ทั้ง5ทั้งสิ้นเลยมันต้องอยู่ด้วยกันถ้ามันไม่มีอุปทานในขันธ์และสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้แล้วมันก็จะต้องอยู่ด้วยกันแต่ความกำหนัดยินดีในขันธ์ทั้ง5นั่นคือตัวอุปทานในอุปทานขันธ์ทั้ง5แต่เรามีความกำหนัดยินดีอันนี้มันมาด้วยกับความขยะแขยงเกลียดชังแต่เป็นของที่มีอยู่ในโลกโลกมันเป็นอย่างนี้มันจึงมีโลกไ แต่ถ้าอุปทานในขันธ์ไม่มีแล้วโลกก็มีอยู่ไม่ได้นะท่านผู้ฟังมันจะต้องมีด้วยกันมันจึงมีโลกได้มันจึงมีเรื่องราวได้มันเป็นอย่างนี้แต่เพราะความที่มันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังมันเลยทำให้มีความทุกข์แต่เพราะว่าความที่มันมีอุปทานติดอยู่กับขันธ์นี่คือมีความกำหนัดพอใจในขันธ์ทั้ง5นี้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันจึงมีอุปทานขันธ์หน้ามันก็มีความทุกข์มาเกี่ยวข้องด้วยการที่เราจะพ้นจากความทุกข์ของเจ้าอุปทานขันธ์ทั้ง5นี้ได้เราต้องเข้าใจมันซะก่อนขันธ์ทั้ง5คือความทุกข์เราจะพ้นจากทุกข์ได้เราต้องเข้าใจทุกข์เราจะเข้าใจทุกข์ได้เราก็ต้องเข้าใจมันว่ามันเกิดมาจากอะไรมันมีประโยชน์อย่างไรมันมีโทษอย่างไรวิธีการที่จะพ้นจากโทษของมันเป็นอย่างไรเอาข้อแรกก่อนท่านผู้ฟังว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5นี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันถึงฟอร์มตัวกันมาเป็นกลุ่มก้อนนี้เกิดขึ้นได้แต่ทำไมพระองค์ถึงจะต้องแบ่งเป็น5ก้อนนี้ทำไมไม่แบ่งเป็นอย่างอื่นแต่เพราะมันมีเหตุการบัญญัติอยู่แต่ก็คือว่าเพราะว่ามีธาตุ4แต่ธาตุ4คือดินน้ำไฟลมเนี่ยแหละนะมีอยู่จึงต้องแบ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของรูปอันนี้คือข้อที่1รูปนั้นถูกบัญญัติขึ้นมาถูกพูดถึงกล่าวถึงแบ่งเป็นขันธ์ขันธ์1นั้นก็เพราะว่ามีธาตุทั้ง4ในส่วนในเรื่องของเวทนาสัญญาและสังขารนั้นถูกบัญญัติขึ้นมาถูกอธิบายในลักษณะนี้ก็เพราะว่ามีเรื่องของผัสสะแต่พอมีผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงต้องมีการบัญญัติเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมาแต่เพราะว่าพวกนี้มีเหตุเกิดมาจากผัสสะทั้งสิ้นแต่จะมีสัญญามีเวทนาได้ก็ต้องมีผัสสะมีสังขารได้ก็ต้องมีผัสสะเพราะฉะนั้นผัสสะเนี่ยจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยต้องพูดถึงเรื่องนี้ในส่วนเรื่องของวิญญาณคือการรับรู้นั้นมันก็อาศัยนามรูปจึงเกิดขึ้นมีนามรูปมีสิ่งที่เป็นนามธรรมมีสิ่งที่เป็นรูปธรรมทั้งนามและรูปนี้จึงมีวิญญาณวิญญาณก็อาศัยนามรูปจึงเกิดขึ้นมีนามรูปจึงต้องอธิบายถึงเรื่องของวิญญาณด้วยถ้ามันมีเหตุมีผลกันมาอย่างนี้เลยจึงต้องแบ่งเป็น5อย่างเป็นขันธ์ทั้ง5อย่างนี้ใน5อย่างคือขันธ์ทั้ง5อย่างนี้ท่านผู้ฟังถ้าเราเห็นอยู่อย่างไม่ถูกต้องแต่มีความเข้าใจใน5อย่างนี้อย่างไม่ถูกต้องสิ่งนั้นจะกลายเป็นความทุกข์กับเราเป็นความทุกข์ที่จะทําให้เราเศร้าหมองหรือถ้าเราเห็นมันอย่างไม่ถูกต้องนะเห็นอยู่อย่างไม่ถูกต้องในลักษณะที่ว่ามันเป็นตัวตนมันไม่มีเหตุปัจจัยใดๆปรุงแต่งเป็นของที่เกิดขึ้นของมันเองฉันมีในสิ่งนี้สิ่งนี้มีในฉันฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นฉันขึ้นมาเป็นตัวตนขึ้นมาเนี่ยการเห็นในลักษณะนี้จะทำให้ขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นความทุกข์ของเราเพราะเห็นว่ามันเป็นของเราแต่มันมีสภาพว่าที่เป็นทุกข์อยู่แล้วเนื่องจากอะไรเนื่องจากมันมีความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์อันนี้ต้องติวเข้มกันเลยนะฟังอีกครั้งหนึ่งนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ถ้าสิ่งใดที่ไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์แล้วแล้วเราเอามาเป็นของเราก็แสดงว่าเราเอาทุกข์เนี่ยมาใส่หัวเราเองเอาทุกข์นั้นมันเป็นของตัวเราเองเอาทำไมโง่อะก็อวิชชาไงมันบังเอาไว้ทำให้เราไม่ฉลาดไม่ฉลาดในการที่จะรู้ว่ามันเป็นทุกข์ไม่ฉลาดในการที่จะรู้ว่าถ้ามันเป็นทุกข์แล้วจะเอามาเป็นของตัวเรามันไม่ควรนะอวิชชามันทำให้เราโง่ทำให้เราไม่รู้ว่าจะเอาทุกข์มาเป็นของตัวเองทำไมแต่ความเห็นที่เป็นอย่างนี้เรียกเป็นสักกายทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบหนึ่งเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องล่ะพอเห็นอยู่อย่างนี้ว่าเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราแล้วเนี่ยก็เอาทุกข์มาใส่ตัวเราเองแล้วก็เป็นทุกข์เองเจ็บเองช้ำเองหวั่นไหวเองและกลุ้มใจเองและความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้นจากตรงนี้เองที่เราเอามาใส่ตัวของเราเองแต่ถ้าเราเข้าใจอยู่อย่างถูกต้องและเข้าใจถูกต้องนะเห็นอยู่อย่างถูกต้องนะเห็นอยู่อย่างถูกต้องว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวมันเองเกิดขึ้นมานะมันเป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยแล้วจึงเกิดขึ้นรูปก็อาศัยธาตุ4เกิดขึ้นเวทนาสัญญาสังขารก็อาศัยผัสสะเกิดขึ้นวิญญาณก็อาศัยนามรูปเกิดขึ้นและมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเป็นของที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยของมันนะเหตุปัจจัยของมันนั้นก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปได้เห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าเห็นอยู่อย่างถูกต้องเห็นโดยความที่มันไม่ใช่ตัวตนไม่เห็นว่าสิ่งอะไรที่มันจะเป็นตัวตนแล้วมันจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่ข้างในหรือไม่เห็นว่าในรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ย มีความเป็นตัวตนอยู่ข้างในนี้นะเช่นว่าหมอในเวลาเขารักษาคนเนี่ยเขาตรวจดูอวัยวะภายในอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเขาเห็นความไม่ใช่ตัวตนของมันอยู่ละเห็นความที่มันเป็นของที่ปรุงแต่งตามเหตุปัจจัยทำไมตับเป็นอย่างนี้อ๋อเพราะอย่างนั้นแต่ทำไมกระเพาะเป็นอย่างนี้อ๋อเพราะอย่างโน้นคืออันนี้เห็นความเป็นอนัตตาในภายในนะแต่พอออกมาภายนอกเนี่ยไม่เห็นเราก็ยังเป็นคนอยู่ยังเป็นญาติอยู่ยังเป็นคนไข้อยู่เนี่ยมีความเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นนั่นก็คือเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมีอยู่ในกายนี้มีอยู่ในตนของคนไข้นั้นตัวตนของคนไข้นั้นอันนี้ก็เป็นความเห็นในลักษณะที่เป็นสักกายทิฏฐิแต่ถ้าเราเห็นอยู่อย่างถูกต้องในการที่เห็นว่าเป็นอนัตตาอนัตตาในที่นี้หมายความว่าเป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองลอยๆแต่อาศัยเหตุปัจจัยอย่างนี้อย่างโน้นไอ้การที่เราเห็นได้ว่ามันมีอาศัยเหตุปัจจัยอย่างนี้อย่างโน้นจึงเกิดขึ้นอันนี้ชื่อว่าเห็นโดยความเป็นอนัตตาเห็นเป็นอนัตตาอย่างนี้แล้วมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเริ่มมีปัญญาเกิดในมุหวังแต่ปัญญาในที่นี้จะเกิดขึ้นว่าอะไรจะเกิดขึ้นว่าเอ้าสิ่งไหนที่มันเป็นอนัตตาปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเออเราไม่ควรจะเห็นว่านั่นเป็นของเรานะไม่ควรจะเห็นว่านั่นเป็นตัวเรานะไม่ควรจะเห็นว่านั่นเป็นตัวตนของเรานะเพราะอะไรเพราะมันเปลี่ยนแปลงตามสิ่งอื่นนะมันเราไม่ได้บังคับมันได้นี่นะมันมีเหตุปัจจัยของมันนะมันเป็นอย่างนี้นี่นะแต่ความเข้าใจตรงเนี้ยจะทำให้มีความคลายกำหนัดในสิ่งที่เราจะยึดถือว่าเป็นตัวเราในสิ่งที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารที่เราจะยึดถือว่านี้เป็นของเราในเรื่องของขันธ์ทั้ง5ที่เราจะไปยึดถือว่านั่นเป็นตัวตนของเราเราจะเริ่มมีความคลายกำหนัดตรงนี้ได้ความคลายกำหนัดที่เกิดขึ้นตรงนี้ท่านผู้ฟังก็เรียกว่าเป็นปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงว่าอ๋อรูปเวทนาสัญญาสังขารนี้เป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยมันมาเป็นอนัตตามีเหตุปัจจัยแล้วมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วความที่จะไปยึดถือว่าสิ่งนั้นมันเป็นของเราเนี่ยมันจะคลายลงความคลายลงตรงนี้คือปัญญาเกิดปัญญาที่เกิดขึ้นตรงนี้อาศัยอะไรจึงเกิดขึ้นได้อาศัยที่การที่เราเห็นว่ามันเป็นทุกข์นั่นเองการที่เราเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความทุกข์เนี่ยท่านผู้ฟังอันนี้จะทําให้เกิดความคลายกำหนัดจะทำให้เกิดความบริสุทธิ์ขึ้นได้คือในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยในขันธ์ทั้ง5เนี่ยนะมีทั้งสิ่งที่เป็นสุขมีทั้งสิ่งที่เป็นทุกข์แต่เพราะมันนํามาซึ่งทั้งสุขและนำมาซึ่งทั้งทุกข์นะความรู้สึกที่เป็นสุขก็มีความรู้สึกที่เป็นทุกข์ก็มีรูปที่น่าพอใจก็มีรูปที่ไม่น่าพอใจก็มีสัญญาที่เป็นสุขก็มีสัญญาที่เป็นทุกข์ก็มีแต่มีทุกอย่างมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์นะสุขก็เห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นข้อดีแต่ส่วนที่มันเปลี่ยนแปลงได้เพราะมันเปลี่ยนจากสุขเป็นทุกข์ได้เนี่ยอันนี้เป็นความไม่เที่ยงของมันอันนี้เป็นข้อเสียแต่มันเปลี่ยนแปลงได้มันไม่คงที่เป็นข้อเสียของมันไอ้ตรงข้อเสียที่เราเห็นตรงนี้แหละท่านผู้ฟังจะนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ได้คือถ้าเราเห็นแต่ความดีความสวยความงามความดีงามของมันเราก็จะเศร้าหมองได้เพราะความกำหนัดที่จะเกิดขึ้นแต่เพราะว่าเจ้าขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันไม่ได้มีสุขอย่างเดียวมันมีความทุกข์แอบแฝงด้วยที่แฝงมาในรูปของความไม่เที่ยงไอ้เจ้าความไม่เที่ยงนี่แหละจะนำความบริสุทธิ์มาให้ได้เจ้าความไม่เที่ยงที่ปรากฏขึ้นในรูปของความเป็นทุกข์นี่แหละจะนำความบริสุทธิ์มาให้ได้ความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงต้องบอกว่าเพราะมันมีความทุกข์จึงนำความบริสุทธิ์มาให้ได้และนี่เป็นพระสูตรที่2ที่ได้ให้ฟังกันเมื่อวานนี้ที่พูดกับเจ้าลิชบีองค์หนึ่งที่ชื่อว่ามหาลิว่าความเศร้าหมองและความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะความสุขเกิดขึ้นได้เพราะความทุกข์ที่เราเห็นในขันธ์ทั้ง5นี้นั่นเองคือถ้าเราจะเห็นแต่ความสุขเราจะมีความเศร้าหมองแต่ถ้าเราเห็นทุกข์ด้วยเราจะบริสุทธิ์ได้ซึ่งสุขและทุกข์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยแหมเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นโอกาสมากๆเป็นโอกาสมากๆที่เราจะเห็นความไม่เที่ยงของมันพอเราเห็นความไม่เที่ยงแล้วเราจะทำความบริสุทธิ์ได้โอกาสมีอยู่ตลอดเลยท่านผู้ฟังถ้าไม่ได้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเป็นมนุษย์เนี่ยเห็นทั้งสุขเห็นทั้งทุกข์พอๆกันเนี่ยมันยากนะอย่างเช่นเทวดาอย่างเงี้ยเขาเห็นแต่สุขอย่างมากเห็นแต่สุขมากๆเลยเนี่ยมันก็จะเศร้าหมองได้เพราะความกำหนัดความลุ่มหลงในสิ่งนั้นแต่ถ้าจะเจอแต่ประสาทที่ไม่น่าพอใจมีอินทรีย์อ่อนอย่างพวกสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานพวกนี้เขาก็จะเห็นแง่มุมความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้แต่มนุษย์เนี่ยโชคดีมากๆท่านผู้ฟังแต่ที่มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์พอๆกันมีสุขมีทุกข์พอๆกันแล้วโอกาสมันอยู่เฉพาะหน้าในอะไรในการที่เราจะเห็นตามที่เป็นจริง เห็นตามที่เป็นจริงแล้วมันจะมีความบริสุทธิ์ได้จากความคลายกำหนัดจากความคลายออกในสิ่งที่เราจะไปยึดถือพอเรามีความคลายออกจากสิ่งที่เราจะไปยึดถือได้แล้วนั่นจะเป็นความบริสุทธิ์ของเราเห็นทุกข์เนี่ยมันดีแล้วท่านผู้ฟังเพราะว่าเห็นทุกข์แล้วเราจะทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นได้ความบริสุทธิ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นความดีความงามเป็นความสุขลึกๆที่อยู่ในใจเป็นความสุขที่เกิดจากความเย็นพอหน่ายแล้วมันจะคลายกำหนัดพอคลายกำหนัดแล้วมันจะวางได้วางได้แล้วมันจะเบาเบาแล้วมันจะเย็นอยู่ข้างในเย็นอยู่ข้างในแล้วเนี่ยมันจะพ้นจากความทุกข์ได้การพ้นจากความทุกข์ได้ต้องอาศัยเหตุปัจจัยเหล่านี้แล้วนี่เป็นกระบวนการท่านผู้ฟังเป็นวิถีทางเป็นกระบวนการในการปฏิบัติที่เราเห็นได้อยู่ตลอดเวลาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นอยู่ได้ตลอดเวลาทั้งในที่ทำงานที่บ้านที่โรงเรียนหรือมาวัดไปปฏิบัติธรรมกำลังเดินทางอยู่หรือไปที่ไหนก็ตามเห็นได้อยู่ตลอดเพราะว่าในสิ่งเหล่านี้มีขันธ์ทั้ง5ตลอดในที่นั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้เทศเรื่องขันธ์ทั้ง5ให้เห็นตามที่เป็นจริงในความไม่เที่ยงของมันในความที่มันไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนใดๆเห็นความเป็นอนัตตาแล้วเนี่ยอธิบายให้เข้าถึงเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาเกิดขึ้นแล้วการที่เราจะไปยึดถือว่าเป็นตัวตนว่านี่กรรมของเราอันนี้ผลของเรามันจะไม่มีมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วว่าความเป็นตัวตนไม่มีไม่ใช่ตัวตนที่จะไปยึดถือได้ตามอำนาจของตัณหาวิชาแล้วไอ้เจ้าตัณหาวิชาเนี่ยมันละไปทันทีมันหายไปทันทีมันดับไปทันทีดับไปแล้วเหลืออะไรเหลือความว่างไงเหลือความที่ไม่มีอสวะความว่างความไม่มีอสวะในที่นั้นภิกษุ60รูปได้ทำให้เกิดขึ้นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ว่างั้นเถอะในที่นี้คือมหาปุณณมสูตรเนี่ยภิกษุ60รูปนั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมตรงนี้จบในอีกพระสูตรหนึ่งที่ได้ให้ท่านผู้ฟังฟังนั้นคือที่มาในสังยุตตนิกายเรื่องของเจ้าลิชวีที่ชื่อว่ามหาลินั้นอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่17ข้อที่131คือในพระสูตรนี้ไม่ได้บอกแล้วว่าท่านมหาลินั้นได้บรรลุธรรมในขั้นใดๆแต่พูดถึงเรื่องของความบริสุทธิ์ความเศร้าหมองที่เราสามารถที่จะหาโอกาสได้จากความทุกข์ที่เราเห็นนั่นเองเห็นโทษในความสุขท่านผู้ฟังให้เห็นโทษในความสุขแต่โทษของมันคือความไม่เที่ยงเห็นอย่างนี้แหละที่ว่าเห็นถูกต้องทำความบริสุทธิ์ให้ได้ต้องเห็นทุกข์ท่านผู้ฟังจึงจะเห็นธรรมเพราะว่าถ้าเห็นทุกข์แล้วจะมีความหน่ายมีความหน่ายแล้วจะคลายกำหนัดคลายกำหนัดแล้วจะบริสุทธิ์ได้ความบริสุทธิ์นี้จึงเป็นธรรมที่เกิดขึ้นจากการที่เราเห็นทุกข์เห็นสุขโดยความเป็นทุกข์มันถึงจะถูกและท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อสงสัยใดๆในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้สามารถเขียนถามกันมาได้โดยเขียนติดต่อกันมาเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าเขียนเป็นข้อความส่งมาทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ puredhamma.com puredhamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกเจริญพร